أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا. والد صاحب گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بولے, اے میرے لال کیوں روتے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے جواب دیا, ابا جان کل جمعہ رات ہے لہذا استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے, میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی, کل استاد صاحب مجھے ماریں گے. یہ کہتے ہوئے بچہ ہائے ہوں کرنے لگا. اس پر والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے, اس بچے کو صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے اور استاد کو چکمہ بھی دیا جا سکتا ہے, اس کے باوجود یہ رو رہا ہے اور مارے خوف کے اسے نیند نہیں آ رہی اور آہ آہ آہ, مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار جل جلالہ کو دینا ہے جسے کوئی چکمہ نہیں دے سکتا. مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں, آخر مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہا؟ میٹھے میٹھے استائی بھائیوں, اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے متعدد مدنی پھول ہیں. آپ بھی غور فرمائیے, میں بھی سوچتا ہوں. ایک بچہ, اس کی سوچ اور اس کے والد کی مدنی سوچ دیکھیے. بچہ مدرسے کے حساب کے خوف سے رو رہا ہے جبکہ والد قیامت کے حساب کی سختی کو یاد کر کے آب دیدہ ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما, کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما, تو اور گدا سے حساب لینا, تو اور گدا سے حساب لینا, گدا بھی کوئی حساب میں ہے. آج رمضان المبارک 1427 سنہ ہجری کی 27ویں شب ہے. عین ممکن ہے کہ آج لیلۃ القدر ہو. اگر ایسا ہی ہے تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کو 1000 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور اس وقت جو ہم بیان کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, یقیناً یہ بھی عبادت ہی ہے. اے کاش ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ نصیب ہو جاتا. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑے غور سے بیان سماعت فرماتے رہیے. سچی بات یہ ہے کہ ہم خواہ روئیں یہاں سے, تڑپیں یا غفلت کی نیند سوئیں, قیامت کا امتحان برحق ہے. ترمذی شریف میں اس امتحان کے بارے میں فرمایا گیا ہے, انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے. نمبر 1, تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ نمبر 2, جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3, مال کہاں سے کمایا؟ اور نمبر 4, کہاں کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5, اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کئی روز پہلے ہی سے پریشان ہو جاتا ہے، اس پر ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، امتحان سر پر ہے، وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری اور اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے، ہر امکانی سوال کو حل کرتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے، اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، رشوت چل سکتی ہے، اور اس کا فائدہ بھی فقط اتنا کہ کامیاب ہونے والے کو ایک سال کی ترقی مل جاتی ہے، جبکہ فیل ہونے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ ایک سال کی ملنے والی ترقی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح، اس دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند کشا گولیاں کھا کر ساری رات جاگ کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ آہ آہ، قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمان کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت کی نہ ختم ہونے والی ابدی راحتیں اور فیل ہونے کی صورت میں عذاب جہنم کا استحقاق ہے۔ افسوس، آج مسلمانوں کے ساتھ زبردست سازشیں ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ اسلام کی محبت دلوں سے دور کی جا رہی ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سینوں سے نکالا جا رہا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مٹایا جا رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس پر غور تو فرمائیے، شادیوں اور خوشی کے مواقع پر مسلمان سڑکوں پر ناچتے نظر آ رہے ہیں، شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے۔ ولولا سنت محبوب کا دے دے مالک، آہ، فیشن پہ مسلمان مرا جاتا ہے۔ قیامت کے امتحان کی تیاری کے لیے کوشش کرنے کے بجائے نت نیا غفلت کا سامان فراہم کیا جا رہا ہے، اور اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازشیں ابھی سے نہیں، عرصہ دراز سے چل رہی ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دو، ان کو عیش و عشرت کا عادی بنا ڈالو، پھر جتنا چاہو ان کو بے وقوف بناؤ اور ان پر راج کرو۔ غالباً آج کل بمشکل 4 یا 5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، ورنہ 95% بلکہ 98% مسلمان شاید نماز ہی نہیں پڑھتے، اور جتنے نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں شاید ہزاروں میں اکا دکا مسلمان ایسا ہوگا جس کو ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنا آتی ہو۔ اس وقت کثیر اجتماع، ان میں ایک سے ایک دنیاوی تعلیم یافتہ ہوگا، کوئی ماسٹر ہوگا تو کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر ہوگا تو کوئی افسر۔ علماء کرام کے علاوہ لاکھوں مسلمانوں کے اجتماع میں اگر کوئی 1 لاکھ روپے دکھا کر یہ سوال کرے کہ بتائیے نماز کے کتنے ارکان ہیں، درست جواب دینے والے کو 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، شاید اس کے 1 لاکھ روپے محفوظ ہی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ایک سے ایک فن سیکھا مگر نماز کے ارکان سیکھنے کی طرف توجہ ہی نہ رہی۔ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے مگر ماڈرن بیٹا منہ لٹکائے دور کھڑا ہے، بیچارہ نماز جنازہ پڑھنا نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدنصیب باپ نے بیٹے کو صرف دنیاوی تعلیم ہی دلوائی تھی، فقط دولت کمانے کے گر ہی سکھائے تھے۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں بتایا تھا۔ اگر باپ نے نماز جنازہ سکھائی ہوتی، قرآن پاک کی تعلیم دلوائی ہوتی، سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈلوائی ہوتی تو مرنے کے بعد بیٹا دور کیوں کھڑا ہوتا، آگے بڑھ کر خود نماز جنازہ پڑھاتا اور خوب خوب ایصال ثواب کرتا۔ آہ، اسے تو ایصال ثواب کرنا بھی نہیں آتا، ہائے ہائے مرنے والے باپ کی بدنصیبی۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے مرکز الاولیاء لاہور کا یہ واقعہ سنایا کہ ہمارا ایک رشتہ دار مال کمانے پاکستان سے باہر گیا اور کما کما کر اس نے رنگین ٹی وی اور وی سی آر گھر بھیجا، پھر خود جب وطن آیا تو فوت ہو گیا۔ اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ میرا بڑا بھائی رشتہ داری کے لحاظ سے مرحوم کے دسویں میں مرکز الاولیاء لاہور گیا، جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باہر قرآن خانی ہو رہی ہے اور فاتحہ کے لیے دیگیں پک رہی ہیں۔ جب گھر کے اندر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مرحوم کے بیوی اور بچے وی سی آر پر فلم دیکھنے میں مشغول ہیں، گھر کے باہر ایصال ثواب اور بدنصیب مردے کے گھر کے اندر معاذ اللہ عز وجل ارتکاب گناہ ہو رہا تھا۔ اپنی اولاد سے محبت کرنے والو، اگر اپنے بچوں کو ٹی وی اور وی سی آر لے کر دو گے تو شاید وہ تمہاری نماز جنازہ اور ایصال ثواب بلکہ قبر پر صحیح معنوں میں فاتحہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ جن کے پیش نظر قیامت کا امتحان ہوتا ہے ان کا دل جلتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام کی جو تھوڑی بہت محبت ہے وہ بھی نکالی جا رہی ہے۔ دیکھیے ہسپانیہ یعنی اسپین جو کبھی اسلام کا مرکز تھا، وہاں مسجدوں پر تالے ڈال دیے گئے۔ بعض ایسے ممالک بھی ہیں جہاں قرآن شریف پڑھنا تو دور کی بات، رکھنے ہی پر پابندی ہے۔ دشمنان اسلام کی طرف سے یہ سازش کی جا رہی ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے دین کی محبت نکال لو۔ بے شک یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن ان کو اندر سے بالکل خالی کر دو۔ ایک پاکستانی عالم کا کسی غیر مسلم مذہبی رہنما سے مکالمہ ہوا، دوران گفتگو غیر مسلم نے بتایا کہ پاکستان میں ہمارے مذہب کی تبلیغ پر ذرے کثیر خرچ ہوتا ہے۔ اس عالم صاحب نے پوچھا، تم لوگوں نے اب تک کتنے فیصد مسلمانوں کا مذہب تبدیل کیا ہے؟ اس نے کہا، بہت تھوڑوں کا۔ تو اس عالم نے فاتحانہ انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ کہ تمہاری تحریکیں ہمارے ملک میں ناکام ہیں۔ اس پر وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، مولوی صاحب یہ صحیح ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی زیادہ تعداد کو ہم مذہب بنانے پر ابھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ہم نے مسلمان کو عملی طور پر مسلمان چھوڑا کب ہے؟ کیا آپ کلین شیو اور پینٹ شرٹ میں کسے کسائے مسلمان اور یہودی میں امتیاز کر سکتے ہیں؟ آپ کے ایک ماڈرن مسلمان اور ایک نصرانی یعنی کرسچین کو برابر برابر کھڑا کر دیا جائے تو کیا آپ شناخت کر لیں گے کہ ان میں مسلمان کون سا ہے؟ اس پر عالم صاحب لاجواب ہو گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ معاذ اللہ عز و جل مسلمانوں کی وضع قطعہ اور لباس میں سے اب اسلامی شعائر تقریباً رخصت ہو چکے، سنتوں سے بے انتہا دوری ہو گئی۔ جن کا چہرہ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، شاید ایسے مسلمان اب 1% بھی نہ رہے۔ افسوس، صد کروڑ افسوس، تقریباً 99% مسلمان آج غیر مسلموں جیسے چہرے اور لباس میں ملبوس رہتے ہیں۔ یہ 99% تو میں نے بہت سخاوت کا فگر دیا آپ کو، ورنہ شاید فی ہزار ایک مسلمان بھی صحیح معنوں میں سنتوں بھرے حلیے میں نہیں ملے گا، یعنی داڑھی، زلفوں، امامہ شریف، سنتوں بھرا لباس، اس حلیے میں آپ کو ہزار یا لاکھ فی لاکھ شاید ایک مسلمان، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہم اگر اوسط نکالیں، کہ پاکستان میں تو پھر بھی معاملات غنیمت ہیں، باقی باہر مجھے تجربہ ہے امامہ اور داڑھی دیکھ کر مذہب پوچھنے کا۔ عرب مسلمان پوچھتے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا مسلمان ہے، اس نے امامہ باندھا ہے، داڑھی رکھی ہے، نے معاذ اللہ داڑھی اور امامہ میرے منہ میں خاک۔ سکھوں کے پاس مطلب یہ دیکھا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، شیطان شاید خوب ہنس رہا ہوگا کہ خواہ لاکھوں مسلمان تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ بھی گئے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، دنیا میں کروڑوں کروڑ ایسے ہیں جو داڑھی منڈوا کر یا ایک مٹھی سے گھٹا کر دشمنان اسلام یہود و نصارہ جیسا چہرہ بنائے اور لباس اپنائے ہوئے ہیں. آہ شیطان مجھ پر بھی ہنستا اور کہتا ہوگا تو چاہے کتنا ہی زور لگا لے مگر لوگ اب تیری باتوں میں آنے والے نہیں, میں نے ان کا تہذیب و تمدن یکسر بدل کر رکھ دیا ہے, ان کے چہرے اور لباس تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عاشقوں جیسے نہیں بلکہ میرے مت والوں اور جہنم میں میرے ساتھ رہنے والوں جیسے ہی رہیں گے, میں ان کو لذات نفسانی میں پھنسائے ہی رہوں گا. جی ہاں ایسے واقعات کافی بن رہے ہیں کہ داڑھی کی وجہ سے نوکری پر نہیں رکھتے, نوکری پر ہوتے ہوئے کسی نے جذبہ پایا داڑھی بڑھائی اس کو مسلمان کہلانے والے نوکری سے نکال دیتے, بکثرت واقعات سننے میں آ رہے ہیں. سرور دین لیجے اپنے ناتوانوں کی خبر, نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسرائی بھائیوں, پہلے پہل ریڈیو پاکستان پر آپ کی فرمائش کے عنوان سے ریڈیو پر گانے سنائے جاتے تھے مگر ہر کسی کو اس کی مرضی کے مطابق گانا سننا نہیں ملتا تھا, پھر ٹیپ ریکارڈر کا سلسلہ چلا. یہ میرے اپنے بچپن کے جو مشاہدات ہیں عرض کر رہا ہوں, تو ہر کوئی اپنی مرضی کے گانے سننے لگا ٹیپ ریکارڈر پر. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو ٹیپ ریکارڈر میں بیان اور نعتیں وغیرہ سنتا ہوں, ٹھیک ہے اس کا کہنا بجا مگر میں تو اکثریت کی بات عرض کر رہا ہوں. یقیناً اب ہزاروں بلکہ لاکھوں میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو فقط تلاوت نعت اور بیان سنتا ہوگا, اکثریت گانے ہی سننے کے لیے ٹیپ ریکارڈر لیتی ہے, بلکہ کئی بار سنتوں کا درد رکھنے والے استائی بھائی مجھ سے دکھ بیان کرتے ہیں کہ ہم جب کبھی آپ کے بیان یا نعت شریف کا کیسٹ چلاتے ہیں گھر والے لڑائی کرتے اور زبردستی فلمی گانوں کے کیسٹ چلاتے ہیں, ہماری تذلیل کرتے اور آپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. آ ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی, دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی, سلطان مدینہ لیجے خبر ہوں آپ کے خدمت گاروں میں. لوگوں کو مزید عیاشیوں میں دھکیلنے کے لیے شیطان نے 1925 میں ٹی وی چلوا دیا, شروع شروع میں یہ کفار کے پاس ہی تھا, اس کے بعد افسوس اس نے مسلمانوں کا راستہ دیکھ لیا. شروع شروع میں بڑے بڑے شہروں کے خاص خاص پارکوں میں لگایا جاتا تھا اور اس پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی تھی, پھر آہستہ آہستہ اس نے گھروں میں گھسنا شروع کر دیا, لیکن ابھی وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا. اس کے بعد شیطان نے لوگوں کی مزید تفریح کے لیے رنگین ٹی وی ایجاد کروا دیا, پھر کچھ عرصے کے بعد پاکستان پر وی سی آر نامی بہت بڑی تباہ کار آفت نازل ہوئی اور لوگ چھپ چھپ کر 10-10 روپے میں فلمیں دیکھنے لگے. یہ میرے بچپن کے تجربات عرض کر رہا ہوں کہ پارکوں میں ٹی وی لگتے تھے اور پھر وی سی آر آیا تو اس طرح انتظامیہ کے ناشائستہ لوگوں کو بھتے وغیرہ دے کر 10-10 روپے میں چھپ چھپ کر فلمیں چلائی جاتی تھی. پھر یکایک اخبار میں یہ خبر چھپی کہ کراچی کے لیے وی سی آر کے 2 لاکھ لائسنس جاری کر دیے گئے. اب جو جرم لوگ رشوتیں دے کر اور چھپ چھپ کر کرتے تھے اسی گناہ کو معاذ اللہ عز و جل قانونی تحفظ حاصل ہو گیا اور وی سی آر گھر گھر آ گیا. یاد رکھیے اگر ملکی قانون کسی گناہ کو جائز کر دے تب بھی وہ جائز نہیں ہو جاتا. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک, کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب عز و جل. ایک بار کسی نوجوان نے مجھ سے کہا میں نے باب المدینہ کراچی کے علاقے رنچوڑ لائن میں آپ کا سنتوں بھرا بیان سن کر داڑھی مبارک کی سنت اپنے چہرے پر سجا لی, میری ماں مجھے داڑھی نہیں رکھنے دیتی, وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر تو نے داڑھی نہیں کاٹی تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی. یہ کوئی کافر زیادہ نہیں مسلمان کا لڑکا تھا اور اس کی مسلمان کہلوانے والی ماں اسے سنت سے روکتے ہوئے خودکشی کی دھمکی دیتی تھی. گویا کہتی تھی بیٹا داڑھی منڈوا دے ورنہ میں جہنم میں چھلانگ لگا دوں گی. آہ مسلمان کہلانے والوں کی سنتوں سے اس قدر دوری. الامان والحفیظ. وہ دور آیا کہ دیوان نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹی وی میں اچھی اچھی باتیں بھی آتی ہوں گی, مگر مجھے کہنے دیجئے کہ اس ٹی وی نے در حقیقت خوفناک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا ہے اور اسلامی معاشرے کو تباہی کے گہرے گڑے میں جھونک دیا ہے. کہتے ہیں پی ٹی وی پر ایک بار ایک پروفیسر آیا تھا, سوال و جواب ہو رہے تھے, اس میں ایک داڑھی کا سوال آیا. جواباً اس نے کہا داڑھی رکھو تو بھی ٹھیک, نہ رکھو تو بھی ٹھیک, داڑھی نہ رکھنا کوئی گناہ نہیں. اب تو بعض والدین نے اپنے نوجوان بیٹوں پر اور بھی بگڑنا اور اول فول بکنا شروع کر دیا کہ تم دعوت اسلامی والوں نے اپنے اوپر کیا کیا سختیاں مسلط کر لی. اتنا بڑا پروفیسر ٹی وی پر آیا اور اس نے کہا کہ داڑھی نہ رکھنا کوئی گناہ نہیں اور تم لوگ کہتے ہو گناہ ہے. دین کے معاملے میں معلومات سے کورے اس جاہل پروفیسر کے اس غیر شرعی مگر بے عمل لوگوں کے نفس کو بھانے والے جواب نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے ذہن خراب کر دیے. مگر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لبریز دل سے یہی صدا آتی ہے, مجھے پیارا وہ لگتا ہے, مجھے میٹھا وہ لگتا ہے, امامہ سر پہ اور چہرے پہ جو داڑھی سجاتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کیسی چالاکی کے ساتھ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو شعائر اسلام سے دور کرنے کی کوششیں جاری ہیں. کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ دل تو جلا سکتے ہیں اور اس طرح بھی ثواب کما سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل نفس و شیطان کے خلاف ہماری یہ مدنی تحریک جاری رہے گی. سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہم اپنی اس غفلت بھری زندگی پر غور کرنے کی زحمت کرتے اور قبر اور قیامت کے امتحان کی تیاری کے بارے میں سوچتے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے کہ ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ آپ کے نام کا شور پڑا ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, جلدی جلدی غسال کو لے آؤ. اب غسال تختہ اٹھائے چلا آ رہا ہوگا, آپ پر چادر اڑی ہوگی, سر سے ٹھوڑی تک منہ بندھا ہوگا, پاؤں کے دونوں انگوٹھے باندھ دیے گئے ہوں گے. غسال ہی آپ کو غسل دے گا, آپ کی اولاد آپ کو غسل نہیں دے سکے گی. معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جب بچوں نے ہوش سنبھالا آپ نے ان کو اسکول کا دروازہ دکھایا, جب بڑا ہوا تو کالج میں داخلہ دلایا, پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوایا, دنیاوی امتحانات کی تیاری کا خوب شوق بڑھایا, لیکن دین نہ پڑھایا. غسل میت کیا خاک دے گا؟ اسے تو خود اپنے زندہ وجود کے غسل کی سنتیں بھی نہیں معلوم. ہاں ہاں, والد مرحوم کی آخری خدمت یہی ہے کہ اس کا بیٹا ہی نہلائے, کفن پہنائے, نماز جنازہ پڑھائے اور اپنے ہاتھوں سے ہی دفنائے. ظاہر ہے اگر بیٹا غسل دے گا تو رقت کے ساتھ رو رو کر اور سنتوں کو ملحوظ رکھ کر دے گا, جبکہ کرائے کا غسال ہو سکتا جوتوں پانی بہا کر کفن پہنا کر پیسے جیب میں سرکا کر چلتا بنے. اب جنازہ اٹھایا جائے گا, عورتیں چیخیں گی. مرنے والے نے ان کو یہ بھی منع نہیں کیا تھا کہ چیخیں مار کر مت رونا کہ میت پر نوحہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حدیث پاک میں ہے, نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطیران یعنی ڈامر کا اور ایک کھجلی کا ہوگا. یہ نوحہ کرنے والے کا عذاب ہے. چیخیں مار کے روئے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ میت کے اوصاف بیان کرے, یعنی بڑا چڑھا کر اس کی تعریفیں بیان کرے. اور آج کل یہ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا زمین آسمان کے کلابیں ملاتے ہیں. بلکہ میرا تو تجربہ یہ ہے کہ ولایت سے کم منصب دیتے نہیں ہیں اکثر اپنے مرنے والے یا مرنے والی کو, جو عزیز ہوتے ہیں یہ خوب اس کی نیکیاں بیان کرتے ہیں اور چیخ چیخ کے روتے ہیں. تو یہ کثرت کے لحاظ سے عورت کی مثال دی گئی حدیث شریف میں, ورنہ مرد بھی نوحہ کرے گا تو اس کو بھی عذاب دیا جائے گا. بہرحال جنازہ اٹھا کر لوگ چل پڑیں گے, بیٹا شاید صحیح طرح سے کندھا بھی نہیں دے سکے گا, کیونکہ مرنے والے باپ نے اس کو سکھایا کب تھا. اس غریب کو کیا پتا کہ سنت کے مطابق کندھا کس طرح دیتے ہیں. لگے ہاتھوں جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ بھی سن لیجیے. سنت یہ ہے کہ پہلے میت کا سرانا اپنے سیدھے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے, پھر میت کے سیدھے پاؤں کی طرف سے اپنے سیدھے کندھے پر اٹھا کر 10 قدم, اس کے بعد میت کے سرانے سے اپنے الٹے کندھے پر لے کر 10 قدم, اور آخر میں میت کے الٹے پاؤں کی جانب کو اپنے الٹے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے. یوں جنازے کو 40 قدم لے کر چلنا سنت ہے. حدیث پاک میں ہے, جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیو, دنیا میں رہنے کے لیے مکانات بہت وسیع و عریض بنائے جاتے ہیں, لیکن افسوس قبر سنت کے مطابق نہیں بن پاتی. گھروں کی فراخی کا تو خیال ہے, لیکن قبر کی وسعت کا ہمیں کوئی احساس نہیں. دنیا کے روشن مستقبل کی تو ہر ایک کو فکر ہے, مگر قبر کی روشنی کی طرف کسی کا دھیان نہیں, لوگ توجہ ہی نہیں دیتے. حالانکہ دیکھا جائے تو قبر بھی مستقبل میں شامل ہے. گھر میں روشنی کا سب اہتمام رکھیں, مگر قبر کی روشنی کی کسے فکر ہے. مال بڑھانے کی ہر ایک کو جستجو ہے, مگر نیک اعمال بڑھانے کی کسی کو نہیں پڑی. جان کی سلامتی کے لیے سب فکر مند ہیں, مگر ایمان کی سلامتی کا شعور بہت کم ہو گیا. مال سلامت ہر کوئی منگے, دین سلامت کوئی ہو. یاد رکھیے, مال سے دوا تو مل سکتی ہے لیکن شفا نہیں مل سکتی. اگر دولت سے شفا مل سکتی ہوتی تو بڑے بڑے امیر زادے اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہرگز نہ مرتے. دولت آفت و مصیبت کا علاج نہیں, بلکہ سچ پوچھو تو دولت کی کثرت مصیبت کا پیش خیمہ ہے. ڈکیتیاں زیادہ تر مالداروں ہی کی کوٹھیوں پر ہوتی ہیں, عموماً مالداروں ہی کے بچے اغوا کیے جاتے ہیں. دھاڑیل بھتا خور بدمعاش چٹھیاں بھیج کر سرمایہ داروں ہی سے بھاری رقمیں طلب کرتے ہیں. دولت کی کثرت سے سکون قلب ملنا تو کجا, الٹا چین برباد ہو جاتا ہے. پھر بھی حیرت ہے کہ لوگ دولت کی جستجو میں مارے مارے پھرتے ہیں, مگر دیوانوں کا جذبہ کچھ یوں ہوتا ہے, جستجو میں کیوں پھریں مال کی مارے مارے, ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا غوث. بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کوئی اولاد کے لیے تڑپتا ہے, کسی کی ماں بیمار ہے, کسی کا باپ مریض, تو کوئی خود موذی بیماری میں گرفتار ہے. کتنے مالدار آپ کو ملیں گے جو ہارٹ یعنی دل کے مریض ہیں, کئی شوگر کے مریض, جو بیچارے میٹھی چیز نہیں کھا سکتے، طرح طرح کے کھانے کی اشیاء سامنے موجود، مگر ارب پتی سیٹھ صاحب چکھ تک نہیں سکتے، بیچارے فقط دولت و جائیداد کے تصور سے دل بہلاتے رہتے ہوں گے، پھر بھی دولت کا نشہ عجیب ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ یقین جانیے، دھن کماتے چلے جانا صرف اور صرف نادانوں کی دھن ہے، اتنا نہیں سوچتے کہ آخر اتنی دولت کہاں ڈالوں گا، فلاں فلاں سرمایہ دار بھی تو آخر موت کے گھاٹ اتر ہی گیا، ان کی دولت انہیں کیا کام آئی، الٹا وارثوں میں ورثے کی تقسیم میں لڑائیاں ٹھن گئیں، دشمنیاں ہو گئیں، کورٹوں میں پہنچ گئے اور اخباروں میں چھپ گئے، اور خاندانی شرافتوں کی دھجیاں بکھر گئیں۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ عز و جل، اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شاید یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ آج کفار جفاکار دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، بے رحم کافر مسلمانوں کے ننے ننے بچوں کو سنگینوں پر اچھال کر ذبح کر رہے ہیں، بے بس مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ انسانیت کے حقوق کی خاطر مگرمچھ کے آنسو بہانے والے ہی مسلمانوں کو گھیر کر زندہ جلانے میں مصروف ہیں۔ آہ، ہمارے ملک کے ملک کفار کھائے جا رہے ہیں۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ، ہم مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کفار ناہنجار کے ظلم و ستم سے بچا لے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے خاصا اے خاصا نے رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی کبھی اس طرح سوچئے کہ میرا لاشا منو مٹی تلے قبر میں دفن کر کے احباب چلے جائیں گے، یہ خوشنما گلستان، لہلہاتی کھیتیاں، نئے ماڈل کی چمکیلی گاڑیاں، علی شان کوٹھیاں وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دو خوفناک شکلوں والے فرشتے، منکر نکیر، قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے تشریف لائیں گے، لمبے لمبے سیاہ بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، آنکھیں آگ برسا رہی ہوں گی۔ اب امتحان شروع ہوگا، پیار سے نہیں بلکہ وہ جھڑک کر اٹھائیں گے اور انتہائی سخت لہجے میں سوالات فرمائیں گے۔ مر ربوں کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ پھر ایک سوہنی موہنی صورت دکھائی جائے گی جس پر فدا ہونے کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے، وہ دل ربا صورت دکھا کر پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یعنی ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ اے نمازیو، اے ایک مٹھی داڑھی سجانے والو، اے سر پر سنت کے مطابق زلفیں بڑھانے والو، اے اپنے سروں پر امامہ شریف کے تاج سجا کر جگمگانے والو، اے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والو، اے ہر ماہ مدنی انعامات کا کارڈ جمع کروانے والو، انشاءاللہ عز و جل آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے آپ کے جوابات یہ ہوں گے، ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ دل ربا صورت والے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، ہوا رسول اللہ ہے، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میرے میٹھے میٹھے آقا محمد الرسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جھوم جھوم کر کہہ رہے ہوں گے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد، غم خار کی آمد، شہ ابرار کی آمد، میرے سردار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، نبی کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، قرشی کی آمد، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، ان کے پائے ناز سے میں اے فرشتوں جھوٹوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اے صلاۃ و سلام پر جھومنے والوں، نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنے والوں، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوے پرنوار دکھا کر واپس تشریف لے جانے لگیں گے تو بے قرار ہو کر بے ساختہ زبان پر جاری ہو جائے گا، دل بھی پیاسا، نظر بھی ہے پیاسی، کیا ایسی بھی جانے کی جلدی، ٹھہرو ٹھہرو ذرا جانے عالم، ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال آخری سوال کا جواب دینے کے بعد جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور معن یعنی فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی، اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا نا خواستہ نمازیں ضائع کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، غیبت کرتے رہے، حرام روزی کماتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے دکھاتے اور گانے باجے سنتے سناتے رہے، مسلمانوں کا دل دکھاتے رہے، اگر رب عز و جل ناراض ہو گیا اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، اگر گناہوں کی نحوست کے باعث معاذ اللہ ایمان برباد ہو گیا تو پھر ہر سوال پر منہ سے یہی نکلے گا، ہائے ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے تو کچھ نہیں معلوم، ہائے ہائے، جب سے آنکھ کھلی ٹی وی پر نظر تھی، جب سے کانوں نے سنا تو فلمی گانے ہی سنے، مجھے کیا معلوم خدا کیا ہے، مجھے کیا پتا دین کیا ہے، میں نے تو دین صرف اس کو سمجھا تھا کہ بس جیسے بن پڑے مال کماؤ اور بیوی بچوں کو نبھاؤ، اگر سنتوں بھرے اجتماع یا مدنی قافلے میں سفر کی کبھی دعوت ملی بھی تو کہہ دیا کرتا تھا کہ سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا۔ اسلامی بھائیوں، جیتے جیتو یہ جواب چلتا رہے گا، کاروبار چمکتا رہے گا اور بینک بیلنس بڑھتا رہے گا، مگر یاد رکھیے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، تو جس کا ایمان برباد ہو چکا تھا اس سے آخری سوال کر لینے کے بعد جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی، پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جوابات دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی. یہ سن کر اسے حسرت بالائے حسرت ہوگی. کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا, آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا, سانپ اور بچھو لپٹ جائیں گے. آج مچھر کا بھی ڈنکا سہا جاتا نہیں, آج مچھر کا بھی ڈنکا سہا جاتا نہیں, قبر میں بھی چھوکے ڈنگ کیسے سہے گا بھائی. اللہ عز و جل ایمان والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہر آفاق ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اے ایمان والو, تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. میٹھے میٹھے اسنائی بھائیو, رزق حلال میں بھی ایسی مصروفیت مت رکھیے جو نمازوں سے غافل کر دے, اور بالخصوص حرام روزی سے توبہ کر لیجئے. سودی کاروبار چھوڑ دیجئے, سود پر لون لے کر اپنی فیکٹریاں چلانا بند کیجئے, رشوت کا لین دین ترک کر دیجئے, ٹی وی اور وی سی آر اپنے گھر سے نکالا دے دیجئے, انٹرنیٹ پر بھی فلمیں اور ڈرامے مت دیکھا کیجئے. یاد رکھیے, مرنے کے بعد یہ مت کہیے گا کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ملا تھا. طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو کیا ہوگا. اللہ عز و جل پارہ 12 سورۃ الزمر آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثم لا تنصرون. ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے رب عز و جل کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو. یا الہی میرا ایمان سلامت رکھنا, یا الہی میرا ایمان سلامت رکھنا, یا الہی میرا ایمان سلامت رکھنا, دونوں عالم میں خدا سایہ رحمت رکھنا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, زندگی کا کیا بھروسہ, صحت لاکھ اچھی ہو مگر کیا آپ نہیں جانتے کہ یکایک زلزلہ آ جاتا ہے, یا بسیں کاریں اور ٹرینیں الٹ جاتی ہیں, بم پھٹ جاتا ہے, لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں, اور اگر فضا میں طیارہ پھٹ جائے تو لاشوں کا معلوم بھی نہیں چلتا، اس شناختی نہیں ہوتی، عہدہ اور منصب کچھ بھی کام نہ آئے گا، آدمی ایک جھٹکے میں مر جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے کڑیل جوان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، یہ انمول سانس جلدی جلدی نکل رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی 12ویں سالگرہ، سمجھتے ہیں کہ یہ اب بڑا ہو گیا ہے، حقیقت یہی ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا نہیں، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ رفتہ رفتہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، یوں اس کی اور ہم سب کی عمریں گھٹتی جا رہی ہیں، گھڑی کا گزرنے والا ہر گھنٹہ ہماری عمر کے ایک گھنٹے کے کم ہو جانے کی اطلاع دیتا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ میٹھے میٹھے سامی بھائیوں، قبر کے امتحان سے گزر کر قیامت کے امتحان سے سابقہ پڑھنا ہے، افسوس ہمارے پاس اس کی کوئی تیاری نہیں۔ ہاں، انٹرویو میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اسکول یا کالج کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مقولہ من جہادہ وجدہ، یعنی جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، کہ مستاق اگر صرف دنیاوی امتحانات کے لیے کوشش کی بھی تو ہو سکتا ہے دنیا میں عارضی خوشیاں نصیب ہو جائیں، لیکن قیامت کے امتحان کا کیا ہوگا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور قبر و آخرت کے امتحانات سے گزرنا ہے؟ وہاں کے امتحانات میں دھوکہ نہیں ہوگا، رشوت نہیں چلے گی، دوبارہ موقع بھی نہیں ملے گا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہماری دنیاوی امتحان کی طرف تو خوب رغبت ہے، مگر افسوس، صد کروڑ افسوس کہ قیامت کے امتحان سے سراسر غفلت ہے۔ دنیا کے امتحان کے لیے تو آج کل لوگ رات رات بھر پڑھتے، نیند آئے تو نیند کشا یعنی اینٹی سلیپنگ گولیاں کھا کر بھی جاگتے اور اس کی تیاری کرتے، مگر کیا قیامت کے امتحان کے لیے بھی کبھی کوئی رات جاگ کر عبادت میں بسر کی؟ دنیا کے امتحان میں کامیابی کے لیے اسکول اور کالج کا رخ کرتے ہیں، کیا قیامت کے امتحان میں کامیابی کے لیے بھی سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں؟ دنیا کے امتحان کی تیاری کے لیے ٹیوٹر کی خدمات حاصل کرتے ہیں، کوئی اکیڈمی یا ٹیوشن سینٹر جوائن کرتے ہیں؟ کیا قیامت کے امتحان کی تیاری کے لیے سنتوں بھرے مدنی ماحول کو اختیار کیا؟ دنیاوی ترقی کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہروں بلکہ دوسرے ملکوں تک کا سفر اختیار کرتے ہیں؟ کیا آخرت کی حقیقی ترقی اور قیامت کے امتحان کی تیاری کے لیے بھی کبھی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ راہ خدا عز و جل میں سفر کیا؟ تو اے صرف دنیا کے امتحان کے لیے ہی کوشش کرنے والے اسلامی بھائیوں، آخرت کے ہونے والے اس اٹل امتحان کی بھی تیاری شروع کر دیجئے کہ جس کا کامیاب جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں پائے گا، مگر اس کا ناکام جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ آخرت کے امتحان کی تیاری میں آسانی کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کیجئے، اپنے علاقے میں رات کو مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں مفت قرآن پاک سیکھیے، اور ہر مہینے کم از کم 3 دن کے سنتوں کے تربیتی مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ روزانہ رات فکر مدینہ کرتے ہوئے کارڈ پر کر کے ہر ماہ مدنی انعامات کا کارڈ اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر ماہ جمع کروانا آپ کے قیامت کے امتحان کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگا۔ لوٹ لے رحمتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہوں آفتیں قافلے میں چلو. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو آئیے آخر میں آپ کو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی ایک مدنی بہار گوش گزار کروں. اسے سن کر انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن جائے گا. چنانچہ تنظیمی ضلع جنت المعلی حلقہ گلشن عطار تائی محلہ مہاجر کیمپ نمبر 7 باب المدینہ کراچی کے مقیم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ 17 سالہ اسلامی بھائی محمد نوید عطاری ولد سلطان کا 18 رجب المرجب 1421 سینے ہجری صبح تقریباً 8 بجے انتقال ہوا. کفن کے ساتھ ساتھ حسب وصیت مرحوم کے سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجا کر مہاجر کیمپ نمبر 7 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. جمعرات ربیع الغوث 1422 سنے ہجری 12 جولائی 2001 سنے عیسوی کو مرحوم نوید عطاری علیہ رحمت اللہ الباری نے اپنے بھائی کو خواب میں آ کر بتایا تم میری قبر پر نہیں آتے، آ کر دیکھو تو صحیح میری قبر کا کیا حال ہو گیا. جس دن خواب دیکھا تھا اس دن شدید بارش ہوئی تھی، چنانچہ جا کر دیکھا تو جمعہ رات کو ہونے والی موسلا دھار بارش کے باعث قبر دھس گئی تھی. اتوار کو صبح تقریباً 7:30 بجے مرحوم کے تمام بھائی بشمول دعوت اسلامی کے 8 حفاظ اسلامی بھائی قبر پر آئے. کئی افراد کی موجودگی میں گور کرنے قبر کشائی کی تو یہ روح پرور منظر دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ مرحوم نوید عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی لاش بالکل تر و تازہ تھی، سر پر بدستور سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجا ہوا تھا اور کفن بھی سلامت تھا، نیز دونوں ہاتھ نماز کی طرح بندھے ہوئے تھے. 4 اسلامی بھائیوں نے مل کر ان کی لاش کو قبر سے باہر نکالا. ان کے جسم اور قبر سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں. قبر کو درست کر کے ان کو دوبارہ دفن کر دیا گیا. اللہ عز و جل نوید عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی مغفرت کرے اور ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ علی احسان ہی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اہل حق کی سنت و بھری عظیم الشان تحریک ہے، اور دعوت اسلامی والوں پر اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فضل و کرم ہے. یہ واقعہ ہمارے لیے نیا نہیں، اس طرح کے ایمان و فروز واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. آپ حضرات دعوت اسلامی کے بہاریں قسط اول اور قسط دوم کا مطالعہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عش کر اٹھیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہر مہینے کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور بھی ضرور سفر کیا کریں گے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، خاص کر معتکفین سائیں بھائی توجہ فرمائیں کہ اعتکاف میں آپ نے بہت کچھ انشاءاللہ کمایا ہوگا اور انشاءاللہ کمائیں گے. چاند رات کو بازار کی غفلت بھری فضاؤں میں جا کر کہیں اپنی نیکیاں گما نہ بیٹھیں، اس لیے مہربانی کر کے کوشش کیجئے اور ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کیجئے. چاند رات کو نہ بن پڑے تو کم از کم عید کو ہاتھوں ہاتھ سفر کر لیجئے. انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بھی اور دیگر شہروں سے بھی انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر کریں گے. مختلف شہروں سے کثیر تعداد میں اسلامی بھائیوں کے قافلے باب المدینہ کا رخ کرتے ہیں. تو عید کے دنوں میں مہربانی کر کے باب المدینہ آنے کے بجائے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. آپ کے تھوڑے خرچ میں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. مدنی قافلوں میں سفر سے اسلامی بھائیوں کی تربیت بھی ہوگی اور سنتوں کی مزید تعمیم بھی ہوگی انشاءاللہ عزوجل. تو کسی بھی اسلامی بھائی کو باب المدینہ ملاقات کے لیے میری طرف سے آنے کی اجازت نہیں ہے. جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے عید کے دنوں کی چھٹیوں کا فائدہ اٹھا کر عید کے یوم سعید کی مزید سعادتیں لوٹنے کے لیے، ثواب کا خزانہ اکٹھا کرنے کے لیے مہربانی کر کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. کوئی ذمہ دار غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے شہر سے باب المدینہ قافلہ ہرگز نہ لائے. اگر ملاقات میری نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائی دل برداشتہ ہوں گے، ہو سکتا ہے نئے اسلامی بھائی آپ سے سخت ناراض ہو جائیں. تو میری طرف سے بالکل بھی کسی کو بھی باب المدینہ آنے کی اجازت نہیں ہے. عید کے دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. جب بھی کبھی دوسرے شہر والے اسلامی بھائی میری ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو کسی اور کو نہ پوچھیں، براہ راست کسی طرح اگر ممکن ہو تو میرے سے پہلے معلوم کر لیں، اس کے بعد میں جب اجازت دوں تبھی سفر کریں. ورنہ یہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور بعض اوقات ملاقات نہ ہونے کی صورت میں بیچارے دل برداشتہ ہو کر چلے جاتے ہیں. باب المدینہ والے بھی ملاقات کے لیے بغیر ٹائم لیے مہربانی کر کے نہ آیا کریں کہ ان کو بھی ظاہر بیچاروں کو دور دور سے دھکے ہوتے ہوں گے اور مایوس ہو کے چلے جاتے ہوں گے. بلکہ چلے جاتے ہیں، بے شمار اسلامی بھائی آتے ہیں بیچارے گھنٹوں کھڑے رہ کے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.